հայրենակից ներ այսօր հոկտեմբերի 5-ն է, օրը 2-7-ի, հոկտեմբերի 5-ը ուսուցչի միջազգային օրն է։ Այդ արդիվ կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է բոլոր ուսուցիչներին։ Արչեմու մեր հերթական աշխատանքային շաբաթն է, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում նոր հայկաճյուրը խմելու ջուր չունի, ինչու և կունենա արդյոք, Քնար Բաբայանն է տեղյակ։ Այսօր ուսուցչի միջազգային օրն է, տոնը նշել են նաև Արցախի Մայր Բուհում, միջոցառմանը մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկով նույնպես ներկա էր։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր, մեր եթերաժամի ասույթներ էջը։ Ծրագիրը կավարտեն քորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն, նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ստեփանակերտ Մարտակերտ Մայր ուղուց նոր հայկաջուր թեքվող ճանապարհի ամիջապես կողքին Խաչենի ջրատարի ջրի մի մասը թափվում է մի փոքր ջրափոսի մեջ, այնտեղից էլ հոսում դեպի ներքևի դաշտերը։ Այդ ջրատարից մի խողովակով էլ ոռոգման ջուրը հասնում է նոր հայկաջուրցիներին։ Արդեն երրորդ տարին է այս ջուրն են խմում գյուղացիները։ Նոր հայկաջուրի համայնքի ղեկավար Ռուդիկ Դանիելյանի խոսքով 2012 թվականին գյուղում խմելու ջուրն արդեն սկսել է խիստ պակասել, իսկ հաջորդ տարում ընդհանրապես կտրվեց։ Այդ ուղղությամբ ես էլ Կարմ Երևանի համայնքի ղեկավարն էլ բավականին ահազանգերից հետո հրճապես որոշում կայացվեց, որ Կարմ Երևանում արտեզյան ջրհոր խփեն։ Ես դրան դեմ եմ եղել, որտեվ ճիշտը ստեղն էր։ Նախոր կար ստեղ պատրաստի ջրհոր, երկրորդը չգիտեմ ինչպես, համենայն դեպս ես կասկածում եմ այդ ջրհորի վրա, որտեվ վաղ թե ուշ տա Կաշինի հանքավայրի ձորակն ալնում, այսպես թե այնպես ջրերը վաղ թե ուշ ինչ-որ չափով կեղտոտվելու են, ճիշտ է, կատարվում է հոյակապ կոնսերվացում։ 2013 թվականին այնուամենայնիվ գործարկվեց նոր Կարմիրավանի արտեզյան ջրհորը։ Միացումներն արվեցին, բայց գյուղապետի խոսքով նոր հայկաջուրցիները այդպես էլ չստացան խոստացված խմելու ջուրը։ Տեխնիկական թերությունները վերացնելուց հետո 4-5 ժամ ջուրը եկավ, հետո նորից իսպար կտրվեց։ Նոր հայկաջուրի հիմնական դպրոցի տնորեն Արման Սարգսյանը Մարտակերտից է եւ ամենօր դպրոց գալուց մեծ տարաններով 30 աշակերտների համար խմելու ջուր է բերում։ Դպրոցում երեխաները մաքուր ջուր են խմում, իսկ հատանն արդեն ոռոգման ջուր։ Տնորենը կասկածում է, որ միգուցե դա է պատճառը, որ երեխաները երբեմն աղիքային խնդիրներ են ունենում։ Առ այսօր գյուղի ջրի միակ աղբյուրը Խաչենի ջրատարն է, որն էլ այս ամառ վթարվել էր, և շրջանի փրկարար ծառայությունը օրու մեջ հրշեջ մեքենայով խմելու ջուր էր բերում գյուղացիների համար։ Ամռանը անցյալ տարի էլ, այս տարի էլ գիտեք, որ ջրային պրոբլեմներ շատ է եղել, անգամ այդ ջրատարնը ցամաքել շատ կատաստրոֆիկ վիճակ էր, տղաս վերևից 2 կիլոմետրի վրա ջուրը կա գետից դուրսակցում, ետով չի հասնում, այդ ջուրը խողովակաշարով հասցրելա գյուղի ներքևի թաղամասում սկսել են օգտել, վերևի թաղամասից էլ գնացել, վերցրել, բերել են, խմելու ջուր ա եղել դա։ Դե հիմա այս տարի էլ ջրի պրոբլեմը շատ սուղ եղել ա դեպքեր, որ 10-12 օրով ջրատարը վթարի ա ենթարկվել, ոռոգման ջրատարը, ջուր չի եղել, ստիպած փրկարար ծառայությունը հրշեջ մեքենաներով օրու մեջ մի մեքենա ջուր են բերել, որ մարդիկ խմելու ջուր գոնե ունենան։ Այնպիսի վիճակա, որ հրդեհը, որ բռնկվելա եւ մտել հրդեհը գյուղ, ջուր չի եղել, որպեսզի մարդիկ կարողանան հրդեհը հանգցնել։ Գյուղի միակ խանութի տեր Իննա Երեմյանը ասում է, որ ամենից շատ սպառվող ապրանքները շշալցված խմելու ջուրն է եւ հյութերը։ Ասած նապացուցելու համար Իննան բացում է սառնարանը եւ ցույց տալիս, որ ջուր ընդհանրապես չունի, մնացել է մի քանի շիշ հյութ։ Ծնողները վախենում են փոքր երեխաներին ոռոգման ջրից տալ, անգամ եռացնելուց հետո։ Խանութում ջրի նոր խմբականակ ստանալն ու սպառվելը մեկ է լինում։ Սակայն շուտով Իննայի ջրի բիզնեսը այդքան էլ եկամտաբեր չի լինի։ Գյուղապետն ուրախությամբ է փաստում, որ վերջապես բազմաթիվ ահազանգերից հետո վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի անմիջական հանձնարարականով մոտ մեկ ամիս առաջ սկսվել են ներքին ջրացանցի հիմնանորոգման ու գյուղի տարածքում գտնվող արտեզյան ջրհորներից մեկի վերագործարկման աշխատանքները։ Կառավարությունը 35 միլիոն դրամ է հատկացրել նոր հայկաջուրը խմելու ջրով ապահովելու համար։ Լարված աշխատում են, 100%-ով համոզված են այս ծրագիրը, որ վերջացնեն, նոր հայկաջուրը մի քանի տասնյակ տարի խմելու ջրի պրոբլեմ չի ունենալ։ Նոր տարողություն ենք մենք վերցրել, օգնել են Ռուսաստանի մեր համագյուղացիները, 50 տոննայն ու տարողություն ենք վերցրել, որ ավելի մեծ լինի, որովհետև մեր այստեղ շատ քիչ է, 10 տոննա էլ չկա։ Նախքին տարողությունը համեմատ մոտավորապես մի 20 մետր ավելի բարձր դիրքում տեղավորված, յուղի զարգացման պլանը հաշվի առնելով մենք նոր օղակաձև ջրատարն ենք կազմել, որ դեռևս մի 10 տարի, եթե բնակարանային շինարարությունը գնա, դա ընդգրկելու է։ Ըստ շինարարների, ամենաուշը հոկտեմբերի վերջին նոր հայկաջուրցիները վերջապես խմելու ջուր կունենան։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Այսօր հոկտեմբերի 5-ն է, օրը 2-7-ի։ Հոկտեմբերի 5-ը ուսուցչի միջազգային օրն է։ Տոնը նշել է նաև Արցախի Մայր բուհում։ Միջոցառմանը ներկա էր մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Հոկտեմբերի 5-ը ուսուցչի միջազգային օրն է։ Այդ օրը որպես ուսուցչի եւ ամբողջ կրթական ոլորտի աշխատողների մասնագիտական տոն հիմնադրվել է 1994 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։ Այժմ ուսուցչի օրն ընդգրկված է ՄԱԿ-ի կողմից նշվող միջազգային օրերի ցանկում եւ 100-ից ավելի պետություններ տոնում են այն։ Դպրության գործը ամենահին ժամանակներից սկսած պաշտամունքի առարկա է եղել հայի համար, ինչի վկայությունն է այն, որ հետանոս հայերն ունեցել են իմաստության եւ դպրության աստվածություն։ Իսկ հայոց քրմերը մեհյաններում ուսուցանելիս առաջնորդվել են բացառապես մեր արժեհամակարգի սկզբունքներով։ Այսօր Արցախի կրթօջախներում ուսուցչի մասնագիտական օրվան նվիրված տոնական միջոցառումներ են անցկացվել։ Մայբուհի դահլիճում կազմակերպված տոնական միջոցառման նախաձեռնողը մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի մանկավարժություն և մեթոդիկա բաժնի դասախոսական և ուսանողական կազմներ։ Բացման խոսքով հանդես եկավ համալսարանի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիտյա Յարամիշյանը։ Աշխարհում հազարը մի մասնագիտություն կա, ես հիշում եմ, երբ դպրոցում աշակերտ էի, այն ժամանակ մեր դասարանից ցուցանակ կար կախված եւ գրված էր. Աշխարհի 40,000 մասնագիտություններից ո՞րն է քոնը, ընտրի որևէ մեկը, դա դեռ մի 40 տարի առաջ, հետո այդ 40,000 մասնագիտությունները լրացվեցին ևս տասնյակ հազարավոր մասնագիտություն, ներով եւ աշխարհում հիմա երևի մոտ 100,000 արդեն մասնագիտություններ կա։ Սակայն կա մի մասնագիտություն, որ առանձնահատուկ է, նրանով որ ոչ ոք անմասն չի մնում այդ մասնագիտության ներկայացուցիչների հետ առնչվելուց։ Մենք երեխաներ ծնվում ենք մեր ընտանիքում եւ առնչվում ենք մեր ծնողներին, ովքեր մեզ ուսուցանում եւ դաստիարակում են, այնուհետեւ մանկապարտեզ դպրոց ենք գնում, մեր առաջին ուսուցչուհուն ճանաչում եւ սիրում ենք, հետո առնչվում ենք նաեւ համալսարանում դասախոսների հետ, հետո ինքներս ենք դառնում մանկավարժներ, իսկ այստեղ ներկա մեր ուսանողների զգալի մասը ապագա մանկավարժներ են, այնպես որ ուսուցչի կրթության բնագավառի մասնագիտական տոնը շնորհավոր, թող յուրաքանչյուր որ իր հոգում իր սրտի մի անկյունում մշտապես պահպանի իր լավագույն ուսուցիչներին նրանց անունները և օրինակ վերցնի այն մարդկանցից, ովքեր հենց իրենք են օրինակ դարձել կյանքում դրսևորվելու համար։ Ուսուցիչն է հասարակության բոլոր օղակները միավորող այն անհատը, ով սերունդների գիտակցության մեջ արթուն է պահում հայ մնալու, մտքի, հոգու ու մարմնի կատարելությանը ձգտելու գաղափարը, որով էլ պայմանավորված է մեր վաղվա օրը, հույսի ու երազի թռիչքի բարձրությունը։ Մանկավարժություն և մեթոդիկա բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Մարգարիտա Հարությունյանը ընդգծում է այս գաղափարի կարևորությունը։ Որը պետք է տրվի բացառապես իր գործը լավագույնս և ամենայն նվիրվածության կատարող արժանի մանկավարժին։ Աշխարհի խոշոր շատ մտածողներ ուսուցչին համեմատել են մարդկությանը կյանք պարգևով արևին և մոր հետ։ Դա ճիշտ է։ Ուսուցիչն իր գիտելիքները, փորձը, հոգու ամբողջ ջերմությունը, առողջությունն ու էներգիան անմնացորդ կերպով նվիրաբերում է մատակ սերնդի կրթության և դաստիարակության դժվար պատասխանատու գործին։ Ուսուցիչն այն մարդն է, ում ձեռքում է մեր ամենամեծ գանձը, մարդկային ռեսուրսը։ Նրանց համար հաստատակամ ամենօրյա կրթնաջան աշխատանքի շնորհիվ են աշակերտները ձեռք բերում հմտություններ, կարողություններ, կոփում և նախապատրաստում ապագա գործողությունների, կյանք մտնում։ Հայ ուսուցիչը միշտ է եղել է հարգանքի ու պատկառանքի առարկա, անարարկելի հեղինակություն։ Անկախ պետականության պայմաններում հասարակության մեջ գլխավոր դերակատարությունը պետք է կատարի ուսուցիչը, որովհետև սերունդների ճակատագիրը գտնվում է նրա ձեռքերում։ Ուսուցչի կատարած գործը նման է ձուլովի աշխատանքին, նրա միայն բարձրորակ ձուլվածքն է կարող տալ հիանալի արդյունք, առողջ, ուժեղ, զարգացած և արժանի հերթափոխ, դրանից էլ կշահի ամբողջ հասարակությունը։ Դպրոցը հասարակության և պետության հեմարանն է, ուսուցիչը հիմնասյունը։ Սրանք ոչ միայն խոսքեր չեն, նրա անտրտունջ և անխոչ աշխատանքի շնորհիվ է կրթվում ու դաստիարակվում մեր հայրենիքի վաղվա արժանավարը քաղաքացին և հայոց բանակի քաջարի զինվորը։ Կաշ գիտակցելով այսօր դպրոցի առջև դրված խնդիրների կարևորությունը, հայ մանկավարժները շարունակում են արժանիորեն կրել ուսուցչի վեհ կոչումը։ Արցախի պետական համալսարանի ուսանողուհի Քրիստինե Մանուկյանի խոսքը երթման և միաժամանակ երախտագիտության պես էր հնչում։ Մանկավարժների գործունեությամբ է պայմանավորված, թե ովքեր են 21-րդ դանդում ստանձնում մատասերնդի կրթության և դաստիարակության կազմակերպման պատասխանատվությունը, ինչ գիտելիքներով են դպրոց մտնելու ապագա ուսուցիչները։ Անջա շատ մեծ է օրվա խորհուրդը, քանի որ մենք պետք է դառնանք նորօրյա, բարեփոխված գործին հույսն ու ապավենը, ապագան ու կենսունակությունը, լուսավոր գաղափարների տրողն ու փոխանցողը։ Անփոփիչ խոսքով հանդես եկավ մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի դեկան Շահեն Այդինյանը, շեշտելով, որ ուսուցիչն է հայրենասերների բանակի դաստիարակը։ Այն մեծ ավանդությունների, որոնք ձևավորվել են Արցախ աշխարհում։ Հիշեն համարաս, հիշեն, որ այս պատերի ուեստրում 45 տարի շարունակ կրթվել, դաստիարակվել են մեր ուսուցիչները, որոնք այսօր կպարտվել են շարունակում են այսօրվա մաշկությունը։ Սա մեր առաքելությունը, սա երևի բոլոր մասնագիտություններից ամենապատվավորն է, ամենասրբազանն է, իսկ նույնիսկ այս բառը օգտագործվում է։ Որովհետև մանկավարժը մարդ է դաստիարակում, ապագա է պատրաստում, ուսուցիչ կարող է պատրաստել այն հայրենասերների բանակին, որոնք պետք է կանեին յաթարարի հետ։ Պատրաստում հաղթում ուսուցիչ, որովհետև նստարանից նա արդեն պատրաստում է ապագա զինվորի, ապագա հայրենասերի։ Արցախի պետական համալսարանում ուսուցչի տոնորվան նվիրված միջոցառում նուղեկցում էր ուսանողների հայրենասիրական երգերի կատարմամբ և ասմունքով։ Տեսնում եմ ձեզ նորից, բայց արդեն ճերմակած ավելի։ Եվ գիտեմ, որ մենք էլ այդ ճերմակ մազերից եղել էին մեղքով երևի։ Աչքերի լույսերը, լույսերը հարազատ անցել են իմ ջանել աչքերին։ Ես գիտեմ, որ դուք հիշում եք ինձ, ինչպես որ հիշում եք բոլորին։ Ինձ նորից հարցրեք այն անցած դասերից, այն անցած խոսքերից անհամար, ու թե սխալվեմ, ուղացեք ինձ նորից, ես համար, աշակերտ ձեզ համար։ Ես եկել բացի և թող ձեռքդ հոգնած, հոգում եմ որդու պես անձնվեր, և ասեմ, որ բոլոր լուսե մարդկանց ուսուցիչ անունն եմ մեջ տվել։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Hi. Հաղորդաշարն է, դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր, ասույթներ Էջն է եթերում։ Մշակույթ, եթե մարդու սրտում կուլտուրա չկա, ապա ոչ մի տեղ այն լինել չի կարող, Ժորժ Դյուհամել։ Կուլտուրան և արտաքին փայլը բոլորովին տարբեր բաներ են, Էմերսոն։ Մշակույթը պետք է բաց լինի, Լիխաչև։ Կուլտուրայի հոգին հոգու կուլտուրան է, Յոզեֆ Հոնֆելլեր։ Մոլորություն, չկա մոլորություն, որի մեջ ճշմարտության հատիկ չլինի, Կարլո Դոսի։ Ոմանք մոլորվում է մոլորության մեջ ընկնելու վախից, Լեսինգ։ Թագավորները չեն ծնվում, այդպիսիք դառնում են համընդհանուր մոլորության հետևանքով, Բերնարդ Շոու։ Մոլորությունը մեղք չէ, Սենեկա։ Սիրիր ճշմարտությունը, բայց ներողամիտ եղ իր մոլորությունների հանդեպ, Ֆրանսուա Մարի Վոլտեր։ Ես գերադասում եմ մոլորվել Պլատոնի հետ, քան իրավացի լինել պյութագորականների հետ, Ցիցերոն։ Լավագույն նշանառուն եւս կարող է վրիպել, Թոմաս Ֆյուլեր։ Մորացում, մորացումը երկրորդ մահ է, Բուֆլեր։ Մորացումը հիշողության անհրաժեշտ պայմանն է, Ալֆրեդ Ժարի։ Ամենասարսափելի մահը մորացված լինել է, ում հազվադեպ եմ տեսնում նրան արագեն մորանում, Ջոն Հեյվուդ։ Եթե ներում չկա, թող մորացում գա, Հայուս է։ Yeah. այո հոգնած մի ծաղրացու եմ, և մերկ բեմի մերկ թակավոր, դուք ձերցի ծաղնից պարգևում է, նրա ասպետն եմ ես հզոր, ով երջանիկի անիմաց է, իսկ ես հովեր շտապարական, ուրախցի ծաղնիմ ապաստանն է, շարջանակում ող բերգական։ Իսկ ես հավեր շտապարական, ուրախցի ծաղնի պապաստանն է, շերջանակում ողբերգական։ Օրվա մեր հանդիպումը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ֆրանչեսկո Գվարդին իտալացի նկարիչ, Դենի Դիդրոն ֆրանսիացի գրող, լուսավորիչ, փիլիսոփա, հանրագիտարանագետ, Շևալի դե Էոնե ֆրանսիացի արկածախնդիր, դիվանագետ, հետախույզ, Բերնար Բոլցանոն չեխ մաթեմատիկոս, փիլիսոփա, Լյուի Լյուի Մենը կինոմոտոգրաֆի գյուտարար, Ֆրանսիս Ռոուսը ամերիկացի պաթոլոգ, ռուսկաբան, նոբելյան մրցանակակիր բժշկության և ֆիզիոլոգիայի ոլորտում, Ցոլակ ամերիկյանը հայ դերասան, Ռենե Կասենը ֆրանսիացի իրավաբան, նոբելյան խաղության մրցանակակիր, Ռեյմոնդ Կրոգը ամերիկացի ռեստորանատեր, Մակդոնալդս ցանցի հիմնադիր, Բրիան Օ. Նոլանը իրլանդացի գրող, լրագրող, Հովանես Կարայանը հայ բանաստեղծ, թարգմանիչ, Դոնատ Պլեզենսը անգլիացի կինոդերասան, Ինա Չուրիկովան ռուս դերասանուհի, Դենիել Բոլդինը ամերիկացի կինոդերասան, Գայ Փիրսը անգլիացի դերասան, Քեյթ Ուինսլետը ամերիկացի կինոդերասանուհի։